Dziennie niskie ceny i super oferty na piwa. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych 500 ml, Kasztelan niepasteryzowane lub Żywiec 12 plus 8 gratis. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 8 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 stycznia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Znamy datę wyborów prezydenckich. Polacy pójdą do urn 18 maja. Jerzemu Owsiakowi grożono śmiercią. Sprawę bada policja. Strażacy z Los Angeles walczą z pożarami. Do Kalifornii przyleciał prezydent. 18 maja Polacy wybiorą prezydenta. Jeśli potrzebna będzie druga tura, odbędzie się 1 czerwca. Datę ogłosił marszałek Sejmu. 18 maja to zdaniem marszałka Sejmu najlepszy termin do wyboru. Były trzy daty: 4, 11 i 18 maja. 4 maja nie był brany w ogóle pod uwagę, bo to jeszcze majówka. Kolejny termin też został skreślony, bo to tuż po nagromadzeniu wolnych dni. Najpierw Wielkanoc, w tym roku bardzo późno, później 1 i 3 maja. A chodzi o to, by, jak mówił marszałek Sejmu, Polacy na wyborach się skupili, bo to prawdziwe święto demokracji. Za 18 tygodni z lekkim hakiem, za prawie 130 dni pójdziemy wszyscy do urn, wybierając kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej. Kampania ruszy dopiero za tydzień. Tu trzeba cofnąć się do wrześniowej powodzi. Wtedy był wprowadzony stan klęski żywiołowej na terenach powodziowych i dopiero 90 dni po zakończeniu tego stanu może ruszyć kampania wyborcza. Kandydatów w wyborach będzie można zgłaszać do 4 kwietnia do godziny 16. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policjanci badają przypadki gruźb wobec Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej szefa. Jerzy Owsiak w mediach społecznościowych ujawnił, że grożono mu śmiercią i podłożeniem bomby. Fundacja zawiadomiła służby. Funkcjonariusze analizują zgłoszone materiały, informuje rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzeński. Policjanci pracują nad tą sprawą. Wszelkie środki dostępne prawem, środki techniczne będą wykorzystane do tego, żeby ustalić sprawców tych gruźb karalnych, tego hejtu, tego niszczenia człowieka. To jest uderzenie w Jerzego Owsiaka, to jest uderzenie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ja rozumiem, że można się z kimś nie zgadzać, kogoś nie popierać, nie włączać się do tej akcji, ale po co przeszkadzać? Jerzy Owsiak zapewnił, że tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się bez zmian 26 stycznia. Instytut Meteorologii ponownie ostrzega przed opadami marznącymi i oblodzeniem. Drogi i chodniki mogą być śliskie na południu i w centrum. Początkowo marznące opady pojawią się w województwach lubuskim oraz dolnośląskim. To będzie w pierwszej części nocy, natomiast w drugiej części nocy pojawią się również w centrum oraz na wschodzie. Natomiast w momencie, kiedy temperatura spadnie poniżej zera w Polsce wschodniej, południowo-wschodniej i południowej, wtedy tutaj będą pojawiały się również oblodzenia i to nastąpi już w godzinach wieczornych, a ostrzeżenia są ważne do godzin porannych. Jak przekazał rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, nocą prawie w całym kraju temperatura spadnie poniżej zera. Miejscami będzie padał śnieg. Popruszyło już na Lubelszczyźnie. Służby zapewniają jednak, że zarówno drogi krajowe, jak i wojewódzkie w regionie są przejezdne. Mieliśmy dzisiaj do czynienia z intensywnymi opadami śniegu, zwłaszcza w części południowej i południowo-zachodniej województwa lubelskiego. Najmocniej dotknęło to drogę ekspresową S19 na odcinku Lublin-Rzeszów, drogę krajową nr 74 oraz obwodnicę Lublina. Mówił dyżurny lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Iskra. Strażacy w Los Angeles walczą z trzema pożarami, które zabiły już dwie osoby, a dziesiątki tysięcy zmusiły do ewakuacji. Ogień strawił ponad 1000 budynków. Na miejsce przybył prezydent Joe Biden. Władze Los Angeles wydały nakaz ewakuacji 70 tysiącom mieszkańców. Z powodu silnego wiatru ogień na razie rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany. Zagrożonych jest ponad 28 tysięcy budynków. Wiemy, że to nie są zwykłe budynki, to są nasze domy. Mówiła przedstawicielka władz Los Angeles Lindsay Horvath. Prezydent Joe Biden, który spotkał się ze strażakami i ratownikami, został poinformowany, że poza trzema pożarami, które dotychczas objęły obszar 6 tysięcy hektarów, w ostatnich godzinach wybuchły dwa kolejne. To, co się tu dzieje, wprawia w osłupienie. Biden powiedział, że rząd federalny udziela i nadal będzie udzielać lokalnym władzom pełnego wsparcia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To nie jest najlepsza pora na kawę. Najlepiej pić ją rano. Wtedy jest najzdrowsza. Tak wynika z najnowszych badań. Zacznij dzień od porannej kawy. To rada profesora Tomasa Lushera, londyńskiego kardiologa, autora komentarza do artykułu opublikowanego w European Heart Journal. Badacze wzięli pod lupę 40 tysięcy ludzi. Po dekadzie okazało się, że ci, którzy czarny napój piją rano, są zdrowsi. Prawdopodobieństwo zgonów w wyniku choroby sercowo-naczyniowej jest mniejsze o ponad 30% w porównaniu do tych, którzy z kawy rezygnują. Optymalne wydają się 2 lub 3 filiżanki. Według badań ci, którzy ograniczali się do jednej, mogli liczyć na mniejszą premię zdrowotną. Ale uwaga, jest ważne zastrzeżenie. Wygląda na to, że jeżeli po kawę sięgniemy później, dobroczynne efekty są mniejsze albo też po prostu znikają. Dlaczego? Naukowcy nie są pewni, ale jedna z hipotez jest taka, że po południowej czy wieczornej kawie gorzej nam się śpi, a dobry sen jest dla serca ważny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. 2 mecze i 2 puste konta Wojciecha Szczęsnego dziś bronił w Superpucharze Hiszpanii. Znawcy futbolu piszą, że świetnie, na co dowodem niech będzie fakt, że nie przepuścił żadnego strzału, a jego Barcelona pokonała Athletic Bilbao 2-0 po golach Gaviego i Yamala. Robert Lewandowski grał do 73 minuty. Od pewnego zwycięstwa z Austrią 31-19 polscy szczypiorniści rozpoczęli turniej 4 narodów będący próbą generalną przed rozpoczynającym się w poniedziałek mundialem. Graczem meczu uznano Kamila Sypszaka, podsumowuje Adam Morawski. Super zacząć nowy rok ze zwycięstwem, duża przewaga, cieszy na pewno, ale też trzeba schłodzić głowę, bo jeszcze dużo rzeczy jest na pewno do poprawy. Austriacy też dzisiaj na pewno nie byli tym zespołem, który pokazywały wcześniej, dlatego jeszcze jest dwa spotkania, które mam nadzieję jeszcze nam więcej dadzą i jeszcze będziemy mogli się lepiej przygotować do mistrzostw, ale zwycięstwo cieszy. Cieszy to prawda, mówił bramkarz Adam Morawski. Jutro w Płocku o 20.30 zagramy z Japonią, która dziś pokonała Tunezję 1 bramką, 34-33. A teraz narty. Sensacja, rewelacja w alpejskim Pucharze Świata. Albert Popow wygrał w Madonie di Campiglio slalom należący do klasyfikacji. Bułgaria czekała na taki sukces 45 lat. Dokładnie 8 stycznia 1980 roku w niemieckim Lengris triumfował Petr Popangelow. Coś nieprawdopodobnego. Popow zaszalał w drugim przejeździe, w którym awansował o 7 pozycji. Wygrał o 44 setne z Loikiem Mejardem ze Szwajcarii i kolejne 2 setne wolniej pojechał Samuel Kolega z Chorwacji. Kacper Żuk dołącza do sztabu trenerskiego Igi Świątek. Podczas Australian Open ma pełnić funkcję sparring partnera. Przypomnijmy, że Kacper do niedawna jeszcze wyczynowo grał w tenisa, lecz latem ogłosił zakończenie kariery. I jeszcze Liga Mistrzyń Pań. Siatkarki BKS-u Biała przegrały na wyjeździe z VC Stuttgart 1-3. To 5. kolejka rozgrywek. Sport w Trójce wróci o poranku. Do usłyszenia. Czwartek pochmurny, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północy ostrzeżenia przed gołoledzią. Termometry pokażą od 0 na północy do 10 na południu. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Jestem panem świata! chociaż słowem starzec nie poskarżył się. Jednym chociaż słowem, chociaż jednym gestem dłoni, ciche brzęki monet przerywały jego sen, który w każdej chwili Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Dziś program Ludzie, oczywiście z człowiekiem sportu, właściwie z kobietą sportu. I to kobieta wyjątkowa, która lubi duże prędkości, tak mogę powiedzieć. Gosia Prus, dobry wieczór. Dobry wieczór. Gosia czy Małgorzata? Bo Gosia to jest takie zdrobnienie, które powoduje, że od razu jesteś traktowana trochę inaczej, tak bliżej, tak swojsko. W motorsporcie zdecydowanie częściej używam Gosia i tak też nazywają się moje media społecznościowe. Natomiast w tej części motoryzacji bardziej biznesowej, czyli w kwestii handlu samochodami, prowadzenia firmy motoryzacyjnej i tak dalej, to tam zdecydowanie częściej posługuję się Małgorzatą. Tak zależy od tego, jak powiedzmy chcę być postrzegana. No i właśnie teraz i w tej odpowiedzi już zdradziłaś pewne aspekty swojego życia, bo jesteś kierowcą rajdowym, rally crossowym. Jeszcze pewnie coś by się znalazło, jeżeli chodzi o motoryzację, ale też jesteś bizneswoman taką motoryzacyjną. Do bizneswoman myślę, że jeszcze trochę mi brakuje, ale staram się. Opowiedz o tym. Pracuję w tym momencie już u siebie. Zaczynałam 7 lat temu zaczynałam pracę jako handlowiec w salonie motoryzacyjnym i tam pracowałam jako sprzedawca samochodów używanych, następnie też jako zakupowiec. Potem pracowałam w takiej prywatnej firmie też w dziale zakupowym. Byłam też odpowiedzialna za zakupy samochodów używanych. No i od 2 lat prowadzę już swoją firmę. w tym momencie dwie i zajmuję się w nich takim pośrednictwem, też poszukuję samochodu dla danego klienta, wymieniam floty w firmach, odkupuję samochody z firm, wyceniam, ubezpieczam, leasinguję, robię wszystko to, na czym czasem na przykład niektórzy się nie znają i ułatwiam im życie, ułatwiam im też znalezienie fajnego samochodu, czy też sprzedaż ich obecnego. Mhm. Czyli właściwie całe życie twoje kręci się wokół motoryzacji. Dokładnie. Nie masz odskoczni, nie męczy cię to? Nie, absolutnie. Nie, ale każdy człowiek musi mieć jakąś odskocznię. Jedyną moją taką odskocznią, która nie ma w ogóle związku z motoryzacją, to są konie. Konie takie żywe, nie mechaniczne, tylko żywe. Mam konie, mam swojego konia Perełkę od 22 lat. Ona jest ze mną, czyli od jej samego, że tak powiem, urodzenia się. Mhm. Także ona jest ze mną większość życia i do tego mam jeszcze dwa, z którymi spędzam też dużo czasu takiego niemotoryzacyjnego. Natomiast no, konie mają dużo wspólnego z motoryzacją, bo też jest to taki że zawód, bo już nie traktuję tego zawodowo, aczkolwiek jeszcze tam 6 lat temu była to część mojej pracy, ponieważ jeździłam w teatrze konnym. Mhm. To jest taka bardzo fajna część artystyczna jeździectwa. To jest jedyny teatr taki konny w Polsce i robiłyśmy takie różne pokazy. Na fajnych wydarzeniach. Robiliśmy też spektakle, takie pełnometrażowe, godzinne, z fabułą, z aktorami, z wokalami, z akrobatami powietrznymi, więc to była taka bardzo fajna też przygoda. Natomiast też bardzo ciężka praca i praca, która wymagała mnóstwa wyrzeczeń i też to niejednokrotnie powtarzałam, że wydaje mi się, że moją osobowość i mój charakter taki właśnie zawzięty, taki pracowity i bardzo zaradny wykreowały po części właśnie konie i to, że miałam bardzo wcześnie takie rozbudowane poczucie obowiązku i poczucie, że muszę coś zrobić, że są te obowiązki, że trzeba sobie na coś zapracować, żeby to było. I też bardzo wcześnie zaczęłam sama utrzymywać mojego konia i to też spowodowało, że tam w wieku 15 lat już zaczęłam swoją pierwszą pracę. Także konie i cały świat jeździecki bardzo mocno wpłynęły na to, że poradziłam sobie w świecie motorsportu, bo to też jest sport, który wymaga wielu wyrzeczeń, niezależnie od tego, jaka jest pogoda, tak samo jak w jeździectwie, trzeba jechać, zrobić, pojeździć, potrenować, załatwić, zorganizować, zająć się tym zwierzęciem. Tak samo potem trzeba się zająć no, tak jakby no, samochodem, motoryzacją, motorsportem, zależy oczywiście, czy podchodzimy do tego hobbystycznie, czy podchodzimy do tego zawodowo. I to jedno uzupełniało drugie, a w tym momencie zawodową ścieżkę kieruję już tylko i wyłącznie w stronę motoryzacji, a konie już nie są tą stroną zawodową, a są taką tylko czystą przyjemnością i takim moim totalnym resetem. Też w miejscu, gdzie je obecnie trzymam, nie mam totalnie zasięgu, więc zawsze jak nie mam zasięgu, nie można się do mnie dodzwonić, to znaczy, że jestem w stajni i no mam tak. Tam taki swój czas dla siebie i totalny reset. Czyli jest druga dyscyplina sportu, tak. Jeździectwo. Tak jest. Świetnie. W takim razie usiądźmy teraz za kierownicą. Powiedz, jak to się zaczęło, bo ja nie ukrywam, że fascynuje mnie to, że jako kobieta znalazłaś się w środowisku męskim, absolutnie męskim, totalnie męskim. Od zawsze tak było, tak jest i pewnie jeszcze bardzo długo tak będzie. To będzie bardzo trudno zmienić. Ale opowiedz o swoich początkach, jak to się w ogóle stało. Ja już rozmawiałem, kiedyś była w tym studiu też w tym samym programie Karolina Pilarczyk, która jest drifterką. I ona mówiła, że było bardzo trudno wejść do środowiska męskiego i być uważaną za poważnego kierowcę, poważnego rywala. Ja się z tym nie zgodzę, żeby było trudno bardzo, bo wydaje mi się, że to wszystko jest kwestia tego, jak chcemy być postrzegane. Ja od samego początku pokazywałam się z takiej strony bardzo też technicznie zaradnej. Mhm. I zanim rozpoczęłam starty właśnie w Mistrzostwach Polski w Rallycross, o których tam wcześniej wspomniałeś, że jestem kierowcą rallycrossowym, także od tego zaczęła się moja taka przygoda typowo już motorsportowa na poziomie Mistrzostw Polski, to zanim rozpoczęłam, miałam tą ścieżkę tak wykreowaną, że chciałam wiedzieć, jak to jest zbudowane. I akurat też wtedy fajnie się to połączyło, bo raz zaczęłam rozmawiać ze znajomym z Hubertem Songalem, który też jest mechanikiem, ma swój warsztat samochodowy. Mhm. I brałam udział w całym procesie budowy mojej pierwszej rajdówki. BMW tą E36, którą startowałam jeszcze do tego roku właśnie w Rallycrossie. Budowaliśmy od zera, od totalnego pojechania po zakup tej karoserii, po zakup całego auta, po rozebranie go na części pierwsze, po odklejanie tych wszystkich wygłuszeń, otulin, i to była droga przez mękę. Natomiast biorąc udział w całym tym procesie, nabyłam bardzo, bardzo dużo wiedzy technicznej. I też wiedziałam, jak to jest zrobione. Nie bałam się godzin w garażu. Siedziałam tam do nocy. Lakierowałam razem z Hubertem wnętrze tego samochodu. Brałam udział w całym procesie budowy rajdówki, budowy samochodu. To też się potem przyczyniło do tego, że potrafiłam robić jakieś podstawowe rzeczy przy moim Subaraku. I to też się przyczyniło do tego, że w tym momencie jestem też taką techniczną stroną i wiem, co i jak, wiem, jak to jest zbudowane. I wracając do pytania, czy było mi ciężko, myślę, że ciężko mi było wejść do motoryzacji samej w sobie na samym początku mojej kariery, czyli jak miałam lat około 20, bo rzeczywiście byłam młodą dziewczyną, która zaczynała, natomiast ja zaczynałam w branży motoryzacyjnej, jeżeli chodzi o handel samochodów, więc to też jest trochę inaczej, ja tam musiałam się bardziej wykazać i tam, powiedzmy, odrobiłam tą taką lekcję przebijania się przez ścianę, że rzeczywiście jestem tu po coś, nie z przypadku, i wiem, co robię, i wiem, po co to robię. Tam się nauczyłam też takiej części technicznej, merytorycznej, samej takiej wiedzy podstawowej o motoryzacji. Potem jak wyceniałam samochody, to nauczyłam się też tych kwestii technicznych, samej, powiedzmy, teorii, a potem już wchodząc do motorsportu samego, miałam tą teorię, którą mogłam przełożyć na praktykę. Przez co to wszystko, co wiedziałam, powiedzmy, technicznie o samochodach, handlując nimi, kupując, sprzedając, potem spędzając naprawdę setki godzin w garażu, przy budowie tego auta, przy naprawianiu Subaru, czy przy Witarze, którą też jeździłam, czy głównie przy BMC. Przy BMC naprawdę spędziłam bardzo dużo czasu. To wszystko spowodowało, że ja nie czułam się obca w tym środowisku i nie musiałam w żaden sposób tam wchodzić. Tak jakby ja... I czegoś nadrabiać. Totalnie też może, tak? Nie miałam czegoś takiego, że czułam się tam obco, bo byłam motoryzacyjna z każdej strony. Nie było tak, że nagle sobie kupiłam samochód rajdowy czy wyścigowy i stwierdziłam, dobra, no to tym będę jeździć. Ma klatkę, ma kubeł, dobra, pasuje mi. Tylko wiedziałam po kolei, co jest w tym aucie. Brałam, tak jak wspomniałam, brałam udział w całym procesie budowy. No i też cała ta przeszłość, którą miałam, zanim zaczęłam starty w motoryzacji, też mówię, wpłynęła na taką moją i też pewność siebie trochę. Przeszłość związana z branżą automotive, czyli motoryzacją. Ale jeszcze moje pytanie dotyczy właściwie jeszcze wcześniejszych lat, no bo co się stało w życiu dziewczynki czyli o małej, to chcemy wiedzieć. Dobrze. Że nagle zainteresowała się motoryzacją, bo to nie było tak, że w wieku 20 lat nagle, samochód. Nie. No. Nie, zaczęło się, dobrze, jeżeli chcemy od tego zalążka, to proszę bardzo, zaczęło się, jak miałam lat około tam 13-14, dokładnie nie pamiętam, natomiast przechodziłam taki okres buntu młodzieńczego i sąsiad mówił, i miał Subaru Imprezę. Taką niebieską Subarynę na złotej feldze, taką moją wymarzoną wersję Solbergową, czyli tak zwany Blob Eye, taki rocznik tam 2004. Solbergową, czyli Petera Solberga. Dokładnie, tak. I tyle, że sobie popatrzyłam. Generalnie, tak jak wspomniałam, był taki okres młodzieńczy, miałam jakiś taki bardzo zły dzień akurat i była zima i właśnie ten mój sąsiad tym Subarakiem naszą uliczkę, gdzie mieszkaliśmy, wjechał taki troszkę napędzony, jeżeli można to tak nazwać. Natomiast zrobił to bardzo efektownie, a na mnie wrażenie zrobił w pierwszym momencie dźwięk tego samochodu, czyli dźwięk boksera, a następnie cała jego bryła, czyli ten spoiler z tyłu, te dokładki, ten wlot na masce, kolor ten, tam już był w ostatnim, że tak powiem, w ostatnim moim priorytecie, ale całościowo ten samochód zrobił na mnie duże wow. No i wtedy zaczęłam też oglądać różne filmiki, które znajdowałam w internecie związane z Subaru, z marką Subaru. Natomiast to by było na tyle, bo nie miałam żadnych środków na to, nie miałam nikogo w rodzinie, kto byłby motoryzacyjny. I to na początku to była tylko taka platoniczna miłość, że mogłam sobie pooglądać. I potem zaczęłam być wielką fanką Kena Blocka. Jak już wszystkie filmy, które on rzucał, no to ja wow i oglądałam. I jak jest ta słynna Gymkhana 1 i ma miliony wyświetleń, to ja myślę, że kilkadziesiąt tysięcy przez swoje całe życie nabiłam. Bo do tej pory jest to taki film, który mi przypomina, po co to robię. I nawet w tym roku, jak miałam taki kryzys na zawodach w Poznaniu, gdzie mieliśmy awarię silnika, ja tak dość intensywnie się szykowałam do tego sezonu, miałam duże ambicje na temat tego zeszłego roku i rzeczywiście brakowało mi tych punktów, zależało mi na nich bardzo. Początek, pierwszą rundę pojechałam bardzo fajnie i tą drugą No, no mieliśmy co chwilę usterki auta i w końcu tak była na początku awaria motoru, a potem mi w ogóle siadł ten silnik, więc miałam taki... A potem wymieniliśmy auto na drugie, więc wszyscy dali z siebie wszystko, a no ja pojechałam nie tak jak chciałam i miałam rzeczywiście taki kryzys bardzo duży i wtedy sobie usiadłam sama na kontenerze, odpaliłam ten filmik Kena Blocka i sobie przypominałam, oglądając to, przypominałam sobie siebie lat temu kilkanaście, która marzyła o tym, żeby być w tym miejscu, którym jest teraz. Więc często mam tak, że jak są jakieś doły, bo wiadomo, że też motorsport to są zloty i upadki, to wracam do tego filmu, który we mnie to zapoczątkował. I właśnie w tym filmie też było Subaru, to prawda nie takie jak właśnie ta wersja Petra Solberga, tylko tak zwany Hawkeye, czyli ten następny. Natomiast to też jest piękna historia, bo ja no, zafascynowana tamtym modelem, tak jak w jednym i drugim, marzyłam zawsze o tym, żeby pojechać takim samym właśnie jak w tej pierwszym filmie, pierwszej Gymkhanie Kena Blocka, żeby pojechać jakiś rajd takim samochodem. No i to się wydarzyło nie cały miesiąc temu, w sumie już miesiąc temu, podczas rajdu Barburka właśnie jechałam dokładnie taką wersją karoserii, bo wiadomo, że to podzespoły są zupełnie inne, natomiast był to Hawkeye tak zwany i takim dokładnie autem miałam okazję pojechać w tym zeszłoroczną Barburkę. Natomiast co po kolei było? Miłość do Subaru została od tamtego czasu, tak naprawdę trwa dotychczas. Natomiast tam jeszcze był taki jeden ważny element, mianowicie casting do Lotto Teamu. Szukali ambasadorek do tego teamu. Wtedy Lotto zasponsorowało taki duet uczeń-mistrz, czyli Krzysztof Hołowczyc i Marcin Kaczmarski. No i ten duet miał startować w Mistrzostwach Polski w szutrowych rundach, czyli tam był rajd polski, rajd Baja i Mistrzostwa Świata Rallycross. I ja, tak się złożyło, że się dostałam. Wtedy też miałam, pierwszy mój samochód to była właśnie impreza, taka pierwsza generacja, wolno ssąca, strasznie zajechane auto i niestety szybko ja też je zajechałam, a nie miałam wtedy totalnie kasy, żeby je naprawiać, więc skończyło dość szybko swój żywot. Natomiast wtedy właśnie jak zaczął się ten casting, to jeździłam właśnie Subarakiem i tam opisałam całą swoją też w tym liście motywacyjnym historię, że moim marzeniem byłoby jeździć Subaru, jeździć w rajdach i generalnie, że jestem bardzo dużą fanką motoryzacji i że praca tutaj byłaby spełnieniem moich marzeń i że jeżdżę starym Subarakiem. No i tak jakby to mocno skróciłam, natomiast urzekło ich to i zostałam przyjęta. Miałam okazję właśnie pojechać z nimi na rajd Polski, no i potem przez 2 lata jeździliśmy razem na Mistrzostwa Świata, więc miałam okazję spełnić to marzenie, bo dla innych dziewczyn to była po prostu praca, a dla mnie to było no, coś niesamowitego. Zupełnie coś innego. Totalnie coś innego i nadal jak o tym opowiadam, to mam takie trochę ciary, no bo naprawdę to było takie totalne marzenie i takim punktem kulminacyjnym na tych wyjazdach był tak naprawdę pierwszy wyjazd, który dodał mi najwięcej skrzydeł w całym moim życiu. Bo był tam właśnie na pierwsza runda, na którą z nimi pojechałam za granicę, to była runda w Barcelonie rozgrywana i był tam właśnie ten Ken Block, już świętej pamięci niestety. Ja jak tam pojechałam do pracy, tak? Pojechałam i miałam okazję przejść się po padoku i zobaczyłam tego Kena Blocka i mogłam do niego podejść i zbić z nim piątkę. No to mówię, nie, no cholera jasna, no to już się to wszystko musi być przeznaczenie, mi się, tak? To już mi się wszystko w życiu ułoży. Ja pamiętam, że wtedy miałam właśnie taki dzień, który zmienił u mnie wszystko i wtedy podjęłam decyzję, że nie wiem jak, ale będę jeździć. Jeszcze nie wiem, jak ta droga się rozwinie i w jaki sposób to zrobię, ale już wtedy właśnie od tego pamiętnego dnia w Barcelonie miałam już w głowie, że to będzie mój cel, że będę jeździć w rajdach. I docelowo chodziło mi o rajdy. Rallycross też był takim dla mnie czymś fascynującym, natomiast widziałam, z jaką rangą mam do czynienia. No my jednak jeździliśmy na Mistrzostwa Świata Rallycross, to były największe zespoły, Christofferson, wtedy jeszcze jeździł właśnie Hansen w Mistrzostwach Świata Rallycross, właśnie Ken Block, jeździł Krzysztof Hołowczyc, Martin, to naprawdę były tam potężne nazwiska, potężne zespoły. Ja wiedziałam, że to totalnie nie będzie mój budżet. Natomiast po zakończeniu tej przygody dwuletniej, bo zakończyło się to, bo się wycofał po prostu sponsor i już przestaliśmy tam jeździć. Po zakończeniu tej przygody właśnie rozpoczęłam tą pracę w Toyocie, czyli wracamy do kolejnej cegiełki. No i tam już to dalszą historię już wspomniałam. Natomiast piękną sytuacją też było to, że na tej pierwszej rundzie Mistrzostw Polski Rallycross spotkałam mechaników, z którymi jeździłam właśnie na te Mistrzostwa Świata. wtedy i myślę, że większość z nich nie brała mnie w ogóle poważnie, nie? To, co sobie tam gadałam, a zobaczyli mnie w kombinezonie startującą, to prawda, no nie w randze mistrzostw świata i nie ale wtedy, jednak startującą. Dokładnie. I nie takim topowym samochodem, ale startującą BMW 36, bardzo wdzięcznym samochodem, który bardzo dużo mnie nauczył i który pozwolił mi bardzo dużo rozwinąć skrzydeł. Ale muszę cię zatrzymać na chwilę, bo ty bardzo dużo i szybko mówisz. Tak, natomiast tak, ja mówiłam, że tak będzie. Muszę cię czasami powstrzymać. Mówiłaś o tym, że w wieku 13-14 lat zachwyciłaś się sąsiadem, który miał, a właściwie jego jak samochodem. Jak to źle zabrzmi, tak. Jego samochodem. Sąsiadem. On biedny nawet nie wie, że ja o nim mówię. Facet pewnie nawet nie wie o moim istnieniu, nie? A już tyle no, nie wiadomo. Nie mówiłam. Nie wiadomo. W każdym razie samochodem tego sąsiada i to był, miałaś wtedy 13-14 lat. A potem przeskakujesz do wieku 20 lat. Co się wydarzyło? Jak odebrałaś moment, w którym odebrałaś prawo jazdy? Co się wydarzyło po otrzymaniu prawa jazdy? Wsiadłaś za kierownicę i od razu była jazda? No jazdą to bym tego nie nazwała, bo ja się nie urodziłam z nie wiadomo jakim talentem. Nie jeździłam też nigdzie wcześniej. Może tam byłam kilka razy na gokartach, bo no nie wywodzę się z zamożnej rodziny i po prostu nie miałam na to żadnych możliwości, żeby się szkolić jakkolwiek wcześniej. Mhm. Więc wtedy jeszcze jeździłam, pożyczałam samochód od mojej mamy na początku. A dopiero potem właśnie zakupiłam Subaru, natomiast to było bardzo duże kaleczenie, a nie jazda. Ja uważałam, że może coś jeżdżę. Ale ja właśnie dlatego o to pytam, o ten moment, kiedy dostałaś prawo jazdy. Czy to było właśnie objawienie się talentu, czy nie. Raczej... Nie, totalnie nie. Ja z bardzo dużą pokorą do tego podchodziłam i też ta moja przygoda z Lotto Teamem była jakoś rok czy dwa, czekajcie, żebym nie ściemniła, ale to było kilka lat po zdaniu prawa jazdy. To nie było też tak od razu. Musiałabym to jakoś chronologicznie sobie ułożyć, tak dużo gadam i mi się ciężko... Ciężko mi to teraz przypomnieć. A jeździłaś samochodem zanim dostałaś prawo jazdy? Nie miałam takiej możliwości. Nie, naprawdę nie. Jedynie co to tak jak wspominam, że byłam kilka razy na gokartach, ale to by było na tyle. No i byłam taką fanką, że tak powiem, okiem. Że dużo oglądałam jakieś onboardy, oglądałam filmy, które znajdowałam w internecie tyle, ile mogłam. Natomiast mówię, nie miałam nikogo w ogóle motoryzacyjnego. Gadałam cały czas z tym Subaru, ale nikt nie wiedział, o co mi chodzi za bardzo. Co zmuchiwałam świeczkę, to mówiłam, że chcę Subaru. Jak się mnie pytali, co chcę na urodziny, to mówiłam, że chcę Subaru. I w końcu sama sobie je kupiłam, mając lat 23 chyba. Ja już pracowałam tam w jednej, drugiej, trzeciej pracy, bo zawsze miałam tak minimum dwie. To miałam, że tak powiem, budżet na życie i była cały czas taka kubka gdzieś skitrana na Subaru, więc ja naprawdę bardzo wcześnie zaczęłam na nie zbierać i zażyłam młodej dziewczyny, że nie było takie łatwo, żeby takie pieniądze uzbierać na auto, natomiast zrobiłam to i niczego nie żałuję. A co na to twoje środowisko, twoje koleżanki, no koledzy też właściwie, no bo koledzy też mogą się dziwić, że dziewczyna interesuje się tak bardzo motoryzacją i jest tak zafiksowana na punkcie Subaru chociażby. Tak, no trochę byłam zawsze wariatką, ale byłam bardzo zdeterminowana w tym, co robię. I tak samo jak profesjonalnie podchodziłam do jeździectwa, bo robiłam to naprawdę zawodowo, tak jak pracując jednocześnie w Toyocie, pracowałam też w Teatrze Konnym, więc to była, tu była praca na full etat i tutaj była praca na full etat, więc widząc to, że ja do wszystkiego podchodzę naprawdę na serio, to każdy, kto mnie zna od właśnie tych lat najmłodszych, że tak powiem, to wiedzieli, że to zrobię. Jakby to nikt tego nigdy też jakoś nie podważał. A nikt ci nie odradzał? Dziewczyno, daj sobie spokój. Oczywiście, że tak. Natomiast ja nie mam też takiego charakteru, który by słuchał. To czasem, wiecie, jak to było. Ktoś się mnie zapytał, jakie jest moje największe osiągnięcie w życiu. To odpowiedziałam i myślę, że będę takim hasłem odpowiadać jeszcze długo, że nie dałam się nigdy zgasić. Że ja wiedziałam, co chcę robić i myślę, że to jest niesamowite i za to mogę być wdzięczna losowi, że ja bardzo wcześnie wiedziałam, co ja chcę w życiu robić i wiedziałam, gdzie chcę dojść, do czego dążę. I to był mój taki motor napędowy, że ja nie miałam zamiast gdzieś wyjechać albo zamiast tak jak, nie wiem, rówieśnicy iść na jakąś imprezę czy coś, to ja nie. To ja musiałam iść do pracy, bo ja wiedziałam, że muszę sobie zarobić, odłożyć i wiedziałam, co chcę w życiu robić. Byłam taka zawsze bardzo mocno sfokusowana na cel i zdeterminowana, żeby to osiągnąć. Mhm. Mówiłaś o tym, że to wcale nie było tak, że miałaś jakiś niebywały talent. No to w takim razie co? Praca? Predyspozycje do prowadzenia szybkich samochodów? Myślę, że praca i... A ktoś to ocenił wcześniej, czy sama do tego doszłaś? Ocenił, czy mam talent? Czy masz jakieś predyspozycje do ścigania się samochodami? Nie. Ja też bardzo długo byłam samoukiem. I też tak jakby wydawałam na samochód, żeby mieć czym jeździć, bo też jak kupiłam Subaru i zaczęłam nim startować, to już dużo powiedziane. Pojechałam tam kilka pucharów jeden puchar Toru Modlin, raz na race day. I to też fajna historia a propos race daya. Pierwszy mój w życiu wyjazd na tor, właśnie moim Subaru, był na race day, taki nawet mini, na torze BMW do takiego zawodnika, który się nazywa Michał Pryczek. I od tego właśnie człowieka, w sumie to nie od niego, a za jego pośrednictwem, wynajęłam teraz właśnie Subaru na rajd Barburka. Czyli tak jakby koło się zatoczyło, że u tego człowieka po raz pierwszy w życiu przejechałam się na torze i Michał w ogóle o tym nie wiedział, że to był mój pierwszy wyjazd. I teraz po 6 latach jechałam w jednym zespole z nim. Jechaliśmy w tej samej klasie, mieliśmy obok siebie auta i jechaliśmy, no nawet nie było tam przepaści czasowej między nami. To nie, że przez te 6 lat taką drogę pokonałam, że u Michała, do którego przyjechałam, że tak powiem, na event się uczyć, razem z nim wystartowałam w jednym rajdzie, tak naprawdę samochodem prawie że spod jego ręki, stojąc pod jednym namiotem. Mieliśmy piękny i w ogóle dla mnie było spełnienie marzeń, bo jechaliśmy jako Subaru Historic Rally Team. Były 3 Subaraki, piękny namiot Subaru, wszyscy obrędowani w Subaru. Dla mnie w ogóle spełnienie wszystkiego, co sobie mogłam wymarzyć, bo jeszcze tym Subaru pojawiłam się na ulicy Karowej i nie narobiłam wstydu, więc... Tak, no to był taki moment, który był trochę taką kwintesencją i podsumowaniem wszystkich moich działań przez ostatnie lata. Mhm. To tak trochę zatoczyło koło, ale zobaczyłam tak z boku, jaka to była długa i ciężka droga, ale jak bardzo było warto. Ja trochę cię obserwuję na Instagramie, te wszystkie rzeczy, które robisz, zwłaszcza w motoryzacji, i powiem ci, że byłem pod ogromnym wrażeniem, że wystartowałaś w rajdzie Barburka, naprawdę. To jest... Że ogólnie w rajdzie Barburka, czy że na Karowej byłam? I na Karowej przede wszystkim, bo to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy chyba na kierowcę. No właśnie rajdowego. Nie do końca. Rajd Barburka... Tam jest ślisko zawsze. Nie, trudny to był rajd Śląska. I rajd rzeszowski. To jest właśnie taki trochę paradoks, że rajd Barburka jest takim najsłynniejszym rajdem, natomiast z takim typowym rajdem, gdzie mamy OS-y pomiędzy drzewami o różnej nawierzchni i tak dalej. No to jest inna bajka oczywiście. Tak, ale to nadal nazywamy to rajdem. Mhm. Więc jeżeli mamy rajd, właśnie rajd Śląska, który ma 850 kilometrów, z czego 180 kilometrów OS-owych, czyli takich na pełnej bombie, porównujemy do tego rajd Barburka, który tam łącznie miał 100 kilometrów i z czego 20 kilka OS-owych, to ja już troszeczkę inaczej patrzę na skalę trudności. Mhm. Tu jest na pewno trudność polegająca na bardzo dużej ilości widzów, którzy cię widzą, bardzo dużej ilości kibiców, którzy chętnie cię ocenią i chętnie ci wytkną, jak coś zrobisz źle. To nie? Jak przejedziesz, mówię, 100 ponad kilometrów na bombie, na odcinkach rajdowych ciężkich, rajd rzeszowski był ciężki w tym roku, rajd Śląska był ciężki w tym roku, rajd małopolski był piekielnie trudnym rajdem. To są takie prawdziwe warunki rajdowe, gdzie naprawdę trzeba pojechać to dobrze i przejechać i dojechać do mety jest wyczynem. To jest nic. A jak pojedziesz źle Barburkę i pojedziesz, robisz przypału na Karowej, to jest dopiero i bu i wszystko naraz. Nie? Więc tu już troszeczkę inaczej patrzę na rajdy przez ten sezon, za co jestem ogromnie wdzięczna, że miałam okazję pojechać 3 rajdy, takie duże 3 rajdy polskie w RSMP, czyli w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. A Barburka była taką wisienką na torcie tego sezonu, który naprawdę przebiegł, no dla mnie jest wykonany plan w 100%. Tak, i ta Barburka z Subarakiem, moja wymarzona wersja, wymarzony model w ogóle, to jest właśnie taki model konkretnie, na którym się wychowałam, powiedzmy, bo oglądałam ten film mnóstwo razy, ten właśnie film, o którym wcześniej wspomniałam, z tym Kenem Blockiem, tą Gymkhana 1, to było właśnie takie Subaru. I ta Karowa jeszcze, której się ogromnie bałam, to mój największy motoryzacyjny lęk, to ja bym chętnie pojechała rajd Śląska jeszcze 5 razy i to w gorszych temperaturach niż tą Karową po raz drugi. To mnie kosztowało tyle stresu, że o matko bosko. Naprawdę, straszne to było. Natomiast no, dużą tam rolę odegrał mój pilot, bo był takim świetnym motywatorem i to bardzo polecam. Mam wrzucone u siebie właśnie na media społecznościowe taki fajny filmik ze środka auta onboard, gdzie nam na samym starcie zepsuł się interkom. A ja nie wiedząc, że mam jechać karową w ogóle, to ani nie opisałam jej, ani nie byłam tam w ogóle fizycznie 2 lata, więc siedząc już w aucie przed startem oglądałam te filmy poprzednie, czy filmy, starty zeszłorocznych zawodników, żeby zapamiętać jakąś tą trasę, bo też się wydaje, że to jest króciutkie. No okej, jest króciutkie, tylko jak dostajesz fleszem z każdej strony, masz prędkość, masz listką kostkę, to ja muszę wiedzieć, co się wydarzy za kilkadziesiąt metrów, a nie patrzeć i szukać wzrokiem, bo jest ciemno. Nie mieliśmy też elektrowni takiej takiego dodatkowego oświetlenia do Subaru, więc też, no tam też było fajnie wszystko oświetlone, więc na to nie mogę narzekać. Natomiast zepsuł się ten interkom i Marcin się do mnie darł, ale to tak się darł całą drogę, żeby mi mówić, gdzie mam jechać. I jak wyszło coś dobrze, to był takim motywatorem, że to właśnie dlatego odsyłam do tego filmu, bo ja tam też zapytałam go na początku, a co jak nie dam rady? A on, no to co, trybuna zrobi buły i pojedziesz dalej, ze 20 dzisiaj nie da rady. No i potem jest właśnie widoczne w tym filmie, jak on, i słychać go w ogóle, mimo tego braku interkomu, słychać jak on tam, widać jak macha ręką, jedziesz z tym, dasz radę, ale dobrze, super, jedziemy, jedziemy, gazu i gazu, gazu, gazu, no i tu prawo, lewo, prawo. To jest genialny onboard i to były przecudowne emocje i też te emocje będą pokazane, zostały uwiecznione na takim długim materiale, który będzie na YouTubie, bo tam też kamera była od razu po wyjściu z rajdówki, po tej karowej, więc to wszystko zostało nagrane. Moje łzy, wszystko, brawa wszystkich. To jest przepiękna chwila i myślę, że będę do tego wracać bardzo często i do tego momentu będę wracać bardzo często, bo to było takie zwieńczenie całych lat ciężkiej pracy. Wspomniałaś o tych rajdowych, samochodowych mistrzostwach Polski, rajdzie Śląska, Rzeszowskim i Małopolski, tak? Mhm. Jaką drogę trzeba przebyć, żeby w takich rajdach wystartować? Myślę, że nie taką jak ja, bo ja to zrobiłam trochę ekspresowo. Tak, trochę ekspresowo i trochę tak, że dostałam szansę i ją wykorzystałam i się nie bałam. Bo to jak się dostaje taką szansę w takim razie? Tutaj to akurat ktoś połączył kropki i opowiedział moją historię, że to wszystko jest ciężką pracą i że bardzo długo i ciężko na to wszystko pracowałam i że jestem bardzo pracowita, rzetelna w tym, co robię i że może warto by było dać mi szansę. I taką szansę też dostałam od Igora, który był właścicielem, jest nadal właścicielem Lancera. Mhm. Igor w ogóle w tym roku też pomógł kilku fajnym, młodym zawodnikom, więc wydaje mi się, że też taka jest dobra dusza polskiego motorsportu. Igor do mnie, Igor tak naprawdę, to też taki Piotrek, który to połączył, znał mnie wcześniej, zaproponował Igorowi, albo bardziej go zapytał, czy użyczyłby mi samochód właśnie na rajd Barburka, żebym się pokazała od tej strony rajdowej. To był Lancer Mitsubishi Evo 10. Także też taka topowa fura, N-grupa, taka N-ka typowa. Bardzo fajnie zrobiony samochód, na fajnym zawieszeniu, z aktywnymi dyframi, z kłową skrzynią, z podtrzymaniem turbo, procedurą startu i tak dalej. Także w ogóle totalnie inna bajka niż BMW, którą jeździłam dotychczas, więc dla mnie sam samochód był takim wow. No i Igor się zgodził. Zgodził się na użyczenie tego auta. Miałam opłacić tylko i wyłącznie serwis samochodu, a on tak jakby za wynajem samochodu nic ode mnie nie chciał. I pojechałam. Zyskałam wtedy jakieś tam jeszcze 2 czy 3 małych sponsorów, co pozwoliło mi opłacić wpisowe opony i właśnie ten serwis wspomniany. To przejechałam, bo to jeszcze nie było żadne tempo. Ja też się bałam, ten samochód był drogi. Wiedziałam, że jak go rozwalę, to nie będzie mnie stać na tą naprawę, więc jechałam bardzo zachowawczo. Natomiast chciałam się trochę pokazać też od tej strony innej niż rallycross. Chciałam też dojechać ten rajd w całości, przejechać te kilometry w Lancerze, bo to był genialny samochód. No i to też trochę miało mi otworzyć inną ścieżkę. I tak też się w sumie stało, bo po tym rajdzie zrobiło się o mnie może troszkę głośniej. Też ukończyłam ten rajd, nigdzie nie wydzwoniłam, więc to też coś tam świadczyło o mnie. Natomiast jak się dalej dostałam w ogóle do rajdów, to właśnie też wspomniany Igor, właściciel Lancera, po tym starcie w rajdzie Barburka zaproponował mi na początku roku, że mogę sobie wybrać jeden rajd, który chcę. No i że on na ten rajd mi użyczy Lancera. Na podobnych zasadach. Szczęście do ludzi. Tak, tak. No nie zawsze. Wiadomo, że wiecie, to jest trochę szczęścia. To jest równowaga. Miałam do wielu osób pecha, ale też kilku pojawiło się na tej mojej drodze, którzy rzeczywiście chcieli dla mnie dobrze i z serduszka chcieli mi pomóc. I tak, Igor mi ten samochód użyczył, no i ja debatując tam z innymi też zawodnikami, kombinowałam, który rajd, jaki będzie najfajniejszy. No to dobra, Gosia, no to jedź ten, który jest najbardziej medialny. Ja mówię, no a który jest najbardziej medialny? No też jest najdłuższy, ale będzie łatwy. Ja mówię, no to który? No to właśnie rajd Śląska. I nie jadąc wcześniej, dlatego mówię, że ja nie polecam swojej ścieżki, bo było to dość ryzykowne. Ja tego nie żałuję, oczywiście, że nie żałuję, natomiast myślę, że komuś bym tak nie poradziła, żeby zrobił, bo było to, no mówię, bez żadnego doświadczenia rajdowego. Ja nie przejechałam rajdu żadnego przed rajdem Śląska. Nie przejechałam żadnego KJS-u, SKJS-u, żadnego rajdu regionalnego, okręgowego, nic. Zaryzykowałaś w takim Zaryzykowałam razie. Dużo i znowu powtórzę, nie żałuję. Nie żałuję. Też udało mi się pozyskać wtedy właśnie na ten rajd Śląska kilku sponsorów. I też wtedy byłyśmy jedyną kobiecą załogą, bo moim pilotem była pilotka, Karola. Tak, pamiętam. Tak, więc... Baćkowska. Baćkowska Karolina, tak. I też odważna kobieta, no bo wiedziała, że ja nie miałam żadnego do czynienia wcześniej z rajdami, z odcinkami rajdowymi. I też podeszłam do tego tak trochę, ja to przejadę, po prostu przejadę. Nie wygłupię się, przejadę, zrobię tak, żeby nie uszkodzić auta, żeby ukończyć wszystkie odcinki. I to miałam w głowie. I rzeczywiście to tempo było, no tak jak mogłoby się wydawać. Nie jechałam zbyt szybko, jechałam bardzo zachowawczo, jechałam tyle, ile pozwalały mi moje umiejętności, więc wiadomo, że to nie było jeszcze żadnego tempa. A że budżet był ograniczony, to też nie miałam kasy na testy. Więc nawet nie jechałam żadnych testów wcześniej, jedynie co pojechaliśmy na Tor Kielce i tam miałam możliwość pojeżdżenia chwilę na tym torze Kielce, natomiast to by było na tyle. Także to znowu, nie polecam tak robić, bo jednak odcinek rajdowy to jest odcinek rajdowy, to nie jest jazda po autodromie Słomczyn 50 raz, tylko to jest naprawdę zupełnie inna bajka i sam opis rajdowy to jest piekielnie ważna część rajdów i ważna część tego wyniku. No i tutaj dużo osób mi po drodze pomogło i dużo osób się pojawiło takich, które rzeczywiście zobaczyły, że to nie jest moje widzimisię, że ja naprawdę bardzo chcę, że ja bardzo na to długo pracowałam i że będę pracować dalej, że to nie jest taki mój wymysł, tylko rzeczywiście mogą się przyczynić do czegoś, no mam nadzieję, że dużego. I rzeczywiście ten rajd Śląska w 2022 roku, trzecim przepraszam, zapoczątkował to, co się wydarzyło w tym roku. Zeszłym, bo tak, muszą styczeń. No tak, mamy nowy rok, o czym za chwilę też powiemy, a jeszcze jestem ciekawy jednej rzeczy, ponieważ motosport jest bardzo drogim sportem. Tak. To wszyscy to podkreślają, kierowcy też może nie narzekają, ale właściwie w każdej rozmowie wybrzmiewa to, że to jest bardzo drogi sport i trzeba mieć ogromne budżety, żeby wystartować w jakimś konkretnym rajdzie. Jak sobie z tym radzisz? Bo sama mówiłaś, że nie pochodzisz z majętnej rodziny, a to bardzo często w przypadku kierowców jest tak, że rodzice najpierw pomagają finansowo, a potem już jakoś to leci. U ciebie tak nie było, więc jak to wszystko się udało zrobić? No tak jak wspomniałam wcześniej, ja zawsze byłam mocno pracowita i zawsze miałam więcej niż jedną pracę, zawsze miałam dwie albo więcej. No ale z pensji chyba tego się nie da zrobić. Z pensji nie, natomiast dużo zawsze pracowałam i pierwsze moje współprace, które były, pierwsze jakiekolwiek sponsoringi, to były niewielkie kwoty, natomiast też nie miałam za bardzo na co, bo nie oszukujmy się, ale no jak ja już widzę w tym momencie porównanie rallycross versus rajdy, to rallycross, mimo tego, że jest dużo lepszy do oglądania dla widza i byłby dużo łatwiejszy do tak naprawdę pokazania brandu, bo cały czas ten kibic jest z tobą, przeżywa emocje od startu do mety, to generalnie firmy za bardzo nie chciały ze mną rozmawiać o tej dyscyplinie, dlatego też w tym roku 2024 postanowiłam, że dołączę do swojego, że tak powiem, CV, do swojej oferty tej sponsoringowej, dołączę dwie rundy rajdowe. No i te rundy rajdowe pozwoliły mi na to, żeby pozyskać te finansowania na ten sezon i nie było to finansowanie pełne. Ja dokładałam do tego z tych swoich, że tak powiem, zarobków, a zarabiam z handlu samochodami. No i jakoś to połączyłam. Nie powiem, żeby to był jakiś duży, że tak powiem, rok na plus, bo nie. Natomiast ja do tego podchodzę jak do inwestycji, bo wiem, że każdy rok jest lepszy. I ja też wiem, że dopiero jestem na początku tej przygody, bo co ja pojechałam? Tak naprawdę 4 rajdy duże w życiu pojechałam. Pojechałam pierwszy rajd w 2023 i teraz w 2024 pojechałam 3 rajdy duże, więc to nadal jest totalny początek tej przygody. I mówię, podchodzę do tego jak do inwestycji i tak naprawdę wszystko to, co zarobię, to idzie w rajdy, idzie w starty. Czy to jest rozsądne, czy nie? Nie wiem. Nie zamierzam się nad tym zastanawiać. Robię to, co czuję. I nie, mimo tego, że to jest często praca naprawdę na full etat i ja poza tym, że prowadzę tą firmę samochodową, handluję samochodami, to też pracuję jako instruktor w kilku szkołach jazdy w Polsce i poza tym też robię sama treningi swoim Subaru, takie początkujące dla osób, które chcą zacząć przygody z motorsportem. I poza tym też mam różne współprace, nagrania, pracuję też jako kierowca precyzyjny na planach filmowych, więc to wszystko jakoś tak cyrkluje, że no starczy. No. Kierowca precyzyjny na planach filmowych? Tak. Przybliż. Tak, tak to pracuję tak już 3 lata z firmą Head to Head, gdzie też wzięli mnie jako laika. Tak naprawdę to totalnie przypadkiem się poznaliśmy, bo potrzebowali 2 BM-ek na plan teledysku Marii Peszek. I tam pojechaliśmy właśnie z Hubertem na 2 BM-ki, te nasze daily crossowe. Tam scena polegała na tym, że tam aktor stał na środku i my wokół niego tam się kręciliśmy po takiej drodze żwirowej na Kaszubach, to chyba było. No i wtedy jakoś tak się złożyło, że potrzebowali kobiety, kierowcy do reklamy Hondy. To była reklama międzynarodowa. Tam produkcja hiszpańsko-francuska, bo jeszcze mówili oni po angielsku, więc dla mnie to już w ogóle był miszmasz i pierwsza w życiu tego typu praca. Natomiast sprawdziłam się i pracuję z Krzysztofem, który jest właścicielem tej firmy. Już 3 lata mam ze sobą, myślę, że takie naprawdę fajne CV. Fajna przygoda, tak. Tak, bardzo fajna praca. Pracowaliśmy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pracowaliśmy też w zeszłym roku w Barcelonie przy reklamie Skody. Robiliśmy też dużo teledysków, dużo produkcji zagranicznych, dużo seriali, filmów. Często dubluję aktorki, bo generalnie praca kierowcy precyzyjnego na planie polega na tym, że ja jestem dublerką aktorki. Czyli też czasem mam charakteryzację na daną aktorkę, czyli mnie tak jakby w całości zmieniają, żebym była jak najbardziej podobna do danej postaci i ja wykonuję wtedy wszystkie sceny samochodowe, które potem widz jak ogląda, to nawet się nie spodziewa, że to nie robi aktorka. Bardzo ciekawe. To jest nowa rzecz, która dochodzi jakby do mojej wiedzy o tobie. A widzisz, to musisz nie... Tego nie wiedziałem akurat. Nie, że tak powiem, czujnie oglądać te relacje, bo często to przemycam. No, bardzo widzisz, często. No to będę musiała jeszcze bardziej ale czujnie. Ale to też trochę może pokazać, jak ja naprawdę potrafię czasem ciężko, że tak powiem, na to tyrać. Zgrało się raz tak, że mieliśmy plan zdjęciowy Skody i Jaguar. I niestety tak się złożyło, że to było w tym samym czasie, więc dni zdjęciowe miałam Skody w ciągu dnia, a Jaguara w nocy. Więc to były 3 dni i 3 noce, 2 noce, 3 dni, czyli tak jak mówię, byłam od 10 do 20 na planie Skody, od 22 do 7 rano na planie Jaguara. Miałam podusie w samochodzie, w mojej BMC, kocyczek i jak były tylko przerwy, wszyscy tam na planie wiedzieli, że mam dwa plany w tym samym czasie i pozwalali mi tam w przerwach spać. Także widzicie, no chcieć to móc. No nie oszczędzasz się. Nie oszczędzam, ale wiem po co. Gdzieś też wyczytałem, że miałaś kontuzję ręki, być może to do ciebie wraca czasem. Już nie? I wtedy, kiedy ciężko trenujesz przed rajdami, że wtedy do ciebie wracała ta kontuzja. Tak. Naprawdę ciężko trenujesz? Bardzo ciężko, natomiast... A na czym one polegają, te treningi? Bo nie tylko na jeździe samochodem przecież. Tak, w tym momencie, dlatego przerwałam cię na chwilkę, że już mi ta kontuzja nie wraca. Całe szczęście. Tak, też się cieszę. Natomiast wykonaliśmy ogrom pracy z Pawłem, z moim trenerem. Naprawdę Paweł bardzo się dużo nagłowił, co zrobić, żeby mi tą rękę wzmocnić, natomiast to ta kontuzja polegała na tym, że miałam po prostu za słabe łopatki, taśmę tylną, tak jakby było za mało ruchomości w stawach, były za słabe te mięśnie, które odpowiadają za no, to głównie chodziło o zmianę biegu i ręczny, bo cały czas ta prawa ręka najbardziej dostaje, tak. A jeszcze poza tym mając konie, no to też tak jak w trakcie sezonu się muszę czasem oszczędzać też z tymi końmi i mniej jeżdżę zdecydowanie, no bo to ciało dostaje mocny łomot. Natomiast no nawet dzisiaj, gdzie jest, mamy dzień wolny nagrywając to, nawet dzisiaj, mimo tego, że jest powiedzmy tam święto w Polsce i powinniśmy odpoczywać, no to dla mnie to jest poniedziałek, jest dzień treningu, więc treningi mam regularne, 2-3 razy w tygodniu w tym momencie. I jest to taka motoryka połączona z siłą i z kondycją. Mhm. Tutaj dokładnie to, co my robimy, to myślę, że Paweł by się na ten temat mógł tutaj doktoryzować. Natomiast też trafiłam na bardzo fajnego trenera, bo jest zaangażowany, przyjeżdża też do nas na zawody, więc też uczestniczy w tym czynnie, cieszy się sukcesami, a jak mam jakiś dół, to wiem, że mogę do niego napisać i mnie tam szybko postawi do pionu. Więc te treningi są takie ogólnorozwojowe. Dużo na pewno wzmacniamy plecy i ręce, natomiast całe ciało jest odpowiedzialne i całe ciało muszę mieć silne, mocne i wydolne przede wszystkim, bo jednak rajdy są często w wysokich temperaturach. Ja muszę być w pełni sprawna też umysłowo przy tym, że przy wysiłku fizycznym. Więc tutaj też mamy często takie ćwiczenia, które na przykład mam trochę bieżni i po 2 minutach bieżni muszę odbijać albo żonglować piłeczki, czyli na wysokim tętnie trenujemy mnie, żebym dalej używała tego mózgu, nie? No bo tak jak na przykład bym już była zmęczona w rajdówce, byłoby gorąco, bo to musimy pamiętać, że to jest zamknięta puszka, nie mogę sobie otworzyć szyby, nie mogę sobie włączyć klimy, nie ma czegoś takiego. Ja jadę w zamkniętej puszce i muszę mieć total koncentrację, bo u mnie ułamek sekundy straty koncentracji może mnie nawet kosztować życie i ja mam tego w pełni, mam tego pełną świadomość, dlatego moje treningi to jest też całoroczny trening, to nie mam w ogóle odpoczynku ani takich, że tak powiem, resetów. Teraz przepraszam, jeden był reset taki dłuższy, bo była ta przerwa świąteczna, więc sobie dałam na to czas, natomiast to są regularne treningi na sali treningowej, to jest bieganie, to jest dieta, to jest wysypianie się i takie ogólnie zdrowe prowadzenie się. No ja totalnie zmieniłam tryb życia. A w jakim teraz jesteś w momencie swojej kariery? We wzroście. Zdecydowanie to jest taki moment, gdzie jest bardzo duże też zainteresowanie. Po tym rajdzie Barbórka rzeczywiście zebrałam dużo pochwał. Mhm. Bardzo dużo, co mnie ogromnie cieszy, bo też mi się dobrze jechało tym samochodem i wiem, że to wyglądało. Wiem, że spełniło to oczekiwania, że tak powiem, widzów i też spełniło moje oczekiwania względem siebie, że rzeczywiście czułam się bardzo dobrze w tym samochodzie i jest to też taki fajny kop na przyszły sezon, że potrafię pojechać szybko i że to wychodzi. A jaki plan na 2025? Rajdy. No, to rozumiem, tylko bo to zwykle polega na budżetowaniu. Tak. Pamiętam, wiele razy rozmawiałem na ten temat z Kajetanem Kajetanowiczem kiedy on mi w grudniu nie potrafił jeszcze powiedzieć, w którym rajdzie będzie startował, bo to są budżety, to są rozmowy, to są negocjacje, no to teraz rozmawiając z tobą, też domyślam się, że jeszcze nie masz dokładnie skonkretyzowanego planu, tak? Mamy plan, taki zarys tego planu, natomiast jestem w trakcie rozmów. Część, na szczęście, praktycznie wszystkie, prawie wszystkie firmy, które miałam w zeszłym roku, przechodzą też na ten sezon, także przedłużyłam praktycznie wszystkie współprace, które były, co mnie ogromnie cieszy, bo wszyscy są zadowoleni z tego, jak to przebiegało, zadowoleni z tego, jaka była oprawa medialna, że wywiązaliśmy się ze wszystkich, że tak powiem, wymagań, które były nałożone na początku roku i wszyscy są rzeczywiście zadowoleni z tego. No i mam nadzieję, że dojdzie taka jedna duża firma. Będę mocno trzymać kciuki, żeby się to udało, bo na pewno to mi ułatwi rozwój jeszcze bardziej w tym roku. Na pewno chciałabym się pokazać na Rajdzie Polski. To jest też takie moje jeszcze marzenie. Poza Karową to jeszcze mam takie marzenie, żeby pojechać Rajd Polski, pojechać go ładnie. I marzy mi się w tym roku i mamy to rzeczywiście w kalendarzu. Natomiast to, tak jak wspomniałeś, budżety będą bardzo mocno warunkowały to, czy ja się tam pojawię. Natomiast mamy w planach start w rundzie Mistrzostw Europy, czyli w ERC. Chciałabym pojechać rajd Barum. A jak cię postrzegają inni kierowcy rajdowi, mężczyźni? Oj, też trzeba było ich zapytać. Natomiast... Ale na pewno masz jakieś odczucia. Myślę, że mam odczucia takie, że mnie traktują bardzo normalnie. Ja nie wytwarzam takiego zbędnego dystansu. Raczej jestem otwarta, też jestem pomocna dla innych zawodników i też z Marcinem tworzymy taką bardzo wesołą załogę, więc wydaje mi się, że raczej nas lubią. No. Nawiązuję tym pytaniem do tego, o czym wcześniej mówiłem, że to jest męskie środowisko. Ale to tak jak ja odpowiedziałam, że ja się tam nie czuję obco. Ja nigdy nie... Nie dali mi nigdy odczuć, żebym, nie wiem, żebym była kobietą i, że tak powiem, żebym nie była w jednej ekipie z nimi. Mhm. A gdzie mogłabym, bo w tym sezonie byłam jedyna, jeżeli chodzi o wszystkie w sumie rundy, których wzięłam udział. To byłam jedyną kobietą kierującą, natomiast na żadnym rajdzie nikt nie podszedł do mnie, nie wiem, czy lekceważąco, czy nie wiem, czy by jakoś tam negowali moje czasy, wręcz przeciwnie. Wiedziałam, że wszyscy obserwują, natomiast dostałam bardzo dużo pozytywnych komentarzy, że jest widoczny ten progres i że widzą poprawę z rajdu na rajd i że super, że to jest, że nie przyjechałam i się boję i nic się nie zmienia. Tylko rzeczywiście z każdego rajdu, z każdym kilometrem tak naprawdę w tej rajdówce, w Fieście, która jest w ogóle petardą, jeśli chodzi o samochód rajdowy, to jest w tym momencie no taki no top topów, jeśli chodzi o Ośkę, czyli przód napęd, to widać było po mnie, zarówno po stylu jazdy, jak i po czasach, że zaczynam się coraz pewniej tam czuć. Szanowni Państwo, proszę obserwować Gosię Prus podczas rajdów, śledzić wyniki. No i samą rywalizację na trasach, a także w mediach społecznościowych, bo tam również bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Bardzo dziękuję. Gosia Prus była Państwa i moim gościem. Trzymam kciuki w tym 2000.